Перад мікрафонам прагучыць апавяданне Сцяпана Крываля «У дажджлівую ноч». Выканаўца, народная артыстка Беларусі Марыя Захаревіч, рэжысёр, заслужаны артыст Рэспублікі Ігар Лапцінскі. Год запісу 1992. Нудней за ўсё ёй было тады, калі на начны лес насунецца цяжкая дажджлівая хмара. У такія доўгія, як год, ночы пакутаецца вельмі востра. Душа перахвалюецца да такой стомы, што, здаецца, ўжо не ў сілах ёй жывой дачакацца раніцы, калі ў лагер прыедуць пастухі, каб пагнаць маладняк на пашу. А часам і правая рука, якой няма па самае плячо, так завінецца балець, што месца сабе не знаходзіш. Усю ноч праходзіш з кута ў кут, 100 разоў абыдзеш загарад жывёлай, а ноч усё не канчаецца. А ноч усё грызе цябе знутры, калоціць душу самымі чорнымі ўспамінамі, не шкадуючы ні тваіх нерваў, ні твайго здароўя наогул. Тады Марыя і паплача тайком сама сабе, а часам заспявае: «Запрагайце коні, коні вараныя, даганяць паедзем, годы маладыя». Але гэта не супакойвае яе. Ведама ж, калі нешта ў жыцці трэсне, не так лёгка яго пасля аднавіць, зрабіць такім жа, як яно было. Бо нават і паламаны метал каваль не зварыць так, каб ён быў як новы, усё роўна хіб будзе бачны. І рэч будзе ўжо і тая, і зусім не тая. А то ж жыццё. Марыля другое лето вартуе праз суткі ў летнім лагеры статак, які пастухі заганяюць на ноч у загарадзь, якая зверху накрыта лёгкім шыферам. Работа гэтая больш мужчынская, але што ж можаш рабіць цяпер ты адной рукой? Даіць кароў не патрапіш, прыбіральшчыцай, скажам, управленні калгаса таксама не здолееш быць, бо тут таксама патрэбна 2 рукі мець, бо хто ж табе паможа хоць бы тое смецце ў савок сабраць? Жыць без рукі Марыля неяк ужо і налаўчылася. Нават яе Васіль не надта апошнім часам вельмі крыва пазіраў на яе. Але ж сам рабіў цянёчку свае дурныя справы так спрытна ды тайна, што сам чорт яго не падпільнаваў бы, ды не падлавіў бы на чорнай справе. Дзіва ж, такая ў іх некалі любоў была, як у тых каралёў ці прынцэс. Марыля засталася пасля вайны без бацькоў. Бацька не вярнуўся з вайны, а маці ці то з вялікага гора, ці то з непасільнай работы таксама доўга не працягнула. Памёрла ў першае ж лета, калі яны запісаліся ў калгас. Ой, няхай Бог крые ды ратуе, як і тады іх у той калгас прымалі багацейшыя. Вельмі крычаў Міхалка Канашук: «Што ж будзем яе ў калгас прымаць? У яе ж ні каня, ні вала, а да хлеба будзе цягнуцца разам з усімі». Заплакала тады Ганна Марыліна маці, да і кажа: «Дзве рукі во маю, дык я драблю за ваш кавалак хлеба. А там і донька Марыліна за серп ды за вілы возьмецца». І было. Усё было. Марыля падмяніла старую Агрыпіну, якая даіла тыя 2 каровы, якія ўпершыню набыў калгас. Купілі іх у нейкіх аднаасобнікаў за балотам у суседнім раёне. Дык хто табе добрую жывёліну будзе прадаваць? Альбо малака тая карова дае, як каза, альбо брыкаецца, што без моцнага конскага пута, ды не патыкайся ў хлеў, каб падаіць. Здаецца, і Агрыпіна збэдалася гэтак хутка, таму што ёй аднойчы ў жывот урэзала нагой карова, бо пасля таго выпадку яна больш і не хадзіла даіць. Падаілі неяк па чарзе тыдні са два тыя дзве каровы, а пасля брыгадзіра Аляксей Канашук і кажа Марылі: «Паспрабуй, Марылька, можа цябе гэтыя тыгры будуць слухацца. Малака сабе не шкадуй, абы чартоў змагла падаіць, каб вы мяне распухала». Так Марыля і стала калгаснай даяркай. Тых дзвюх кароў ласкай узяла. Бывала, прыйдзе з вядром в обмешку, пачухае іх за вымя, ласкавае слова скажа, дык і выдае так спрытна, што ні кроплі ў вымені не пакіне. «А то ж мы вас і купілі за светам, каб вы нам малака больш прапускалі. Это ж і кормім вас, і поім як тых каралёў, а вы брыкацца, нягожа так рабіць, дараженькія, нягожа, няхай каго чужога ножкай, каторая пастрашыць, а сваю гаспадыньку трэба шанаваць, ды малачком частаваць». Хвалілі тады Марылю, бо малака яна калгаснага не брала, а ў рабоце старалася, двойчы пра яе нават раённая газета пісала, ды і прэміі калгас часта даваў. Аднаго разу ажно 10 літрамі малака прэміяваў. Але не так таго ўедку, як гонару. Сам старшыня калгаса Мірон Мікодымавіч на сходзе тое малако ёй уручаў: «Каб у нашым калгасе ўсе так працавалі, як Марыля Канашэвіч, працадзень бы намнога пацяжэў. Дзякуй табе, Марыля Івановна, за твой плённы ўклад у нашу агульную справу», — сказаў тады старшыня і, выйшаўшы з-за стала прэзідыума, на вачах ва ўсіх тройчы пацалаваў дзяўчыну. «Цалуя, ведае, што рабіць», — зашапталіся ў кутку злыя жанкі. «Каля старых удова маль ужо каля кожнай перачаргаўся, цяпер да маладых Мірон зрабіўся зух». Расчырванелася тады Марыля, але ўсё ж узяла сябе ў рукі і павярнулася тварам да людзей: «Дзякуй вам, людзі, што і мяне, сіротку, не забываеце. Буду яшчэ лепш старацца, каб у нас было ўсё да ўсяго. Падзякуем і мы сваю гераіню, таварышы», — запляскаў у далоні старшыня. «Прэміюем мы цябе, так сказаць, сімвалічна, пустым вядром, а ты ўжо сама яго малачком напоўніш. Лішняга не ўвальеш». «Угу», — мармытнула Марыля, і яшчэ густей яе твар заліўся чырванню. «Ось за такі недакурак і будуць людзі спіны гнуць», — ціха азваўся Міхалка Канашук. «Пустое вядро дадуць, ды ў далоні ў твой гонар папляскаюць, а ты, дурань, цягні, як той вол, саху. Нічога сабе, зарцеліліся конь з блыхою, адзін будзе цягнуць, а другі прэміі хапаць». Калі тады Марыля выйшла з таго сходу на вуліцу, радасць яе адразу засмуцілася такой чорнай прыкрасцю, што яна ледзь утрымалася на нагах. «Ай-яй-яй, а калі Агрыпіна даіла тых кароў, Мірон ні разу на ферму не забягаў. А як Марыля пачала даіць, цяпер і дню ей начуе на ферме. Каб у яе сена было і сечка нарэзана, в обмешак не выходзіў. Кажа, цяпер раённыя ўлады на жывёлагадоўлю націскаюць». Пачула Марыля злы голас Аўдотці Каржаневіч, якая не сядзе і снедаць, пакуль хоць каму ў думках не напаскудзіць. Падтрымала яе смехам у давах вядора Абрамчук. «Казалі, што самы мяхі з вотруб'ем ёй цягае. Маўляў, на твой век, дзіця, хопіць яшчэ пацягаць тых мяхоў. Шкадуй, панує, – знов з'єдліва дозвалася Авдотця Діва, – така і дівка росте. Хата яка бора, нікого для нагляду за її нема, ні батьки, ні маті. Розкашуй, любіся, мілуйся, старшенька, покуль печатка у кишені муляє, бо пошля буде поздно, як де спотикнешся, ди со старшинської параконки надол за каршель саграбуть. Ой, далі Божа, як яна каля його покручується, як тая пава. Чує, адкуль солодом нясе. Старшиня хучей цукерочкам паласує, чим я кіратай. Одно не продрамлі свайго щастя. Розказує Хвядора, ніби на свої очі бачила, як Марилю частував цукерками старшиня колгаса. Ди не аби якими там подушечками, а тими м'якчейшими, що за кіля треба полгода у колгасі попрацавати. Ой, як заболела тады душа у Марилі. Яна дочакалася, тримаючи у дрижачих руках тое вядро, якое Мірон Мікодимович ёю ручив на сходе, пакуль старшиня не потушив у праўленні лямпу, ды не грукнув дзвярыма, заляскавши вялізным замком, які ён чапляў на дзверы. Яна падбегла да ганку, з грукатам кінула пад ногі старшыні тое вядро, яно так моцна забранчала падлогу ганка, што ажно Аўдоцця з Хвядорай заціхлі. Перапалохаўся ад нечаканасці Мірон Мікодымавіч. «Што гэта яшчэ такое?» – спытаў ён так стрымана і спакойна, што ж Марылі зрабілася неяк зусім не па сабе, сорамна і балюча, нібы яе абдалі невытрымным кіпнем. «Што б гэта значыла з твайго боку, неразумнае дзяўчо?» – паўтарыў старшыня. «Не хачу той вашай прэміі!» Расплакалася на всю вулицу Марилька. «А что ж мы тебе зараз у силах дать? Няма у нас покуль что таких сил. Неколи, може, и будуть, але не тепер. Сама повинна бачить, не маленькая. А чому ж только меня премиевали, а никого иншего еще? Кто что заробил? Заробить иншие, им будет премия. А ты ж и с коровами поспевала управляться, и серп твой не ржавел у застрэшши. Гэтага мы так само за рахунку не здымали, коли направленні рашали про твою премию. Думаешь, коли у районе доведаются про наши зымзы, поголовцы меня погладят за гэта? Разбазарванне припишуть, порушение статута, а выники, якія сама ведаешь, ломиком подважатся старшинского места. Ось и добра, что теперь на конт гэтага так строго. Не хочу колгасного молока брать, нехай лепш деддомовские детки паласуются. Все это правильно, але адмаўляться от того, что тебе дал сход своим рашеннем, так само нягожа. Марылька заплакала. Перастань хлипать, дурнушка, бо людей разбудишь, а им завтра на работу рано уставать. Да я не про тое, ледь разборліва про слезы казала даярка, а лишь люди усялякое плятуть. О, яны еще не тое пачнуть плясти, одно ты крыху мацней стань на ноги. Марылька взяла со старшинских рук вядро назад, вытерла рукавом вочы и моўчкі пайшла дамоў. Пачула на уздагон злосны шэпт Аўдоцці з Хвядорай. «Не чапае, як быццам пакуль што Мірон!» Чуецца грубавата салдацкі голас Аўдоцці. «Шалуе надалей!» – хіхікае Хвядора. «10 кавалкаў за адзін раз у рот не ўвапхнеш, перажаваць не здолееш!» Паўзуць чорныя Аўдоцціны словы услед за Марылькай. Марылі лягчэй, калі яе чарга вартаваць ноччу. Пасядзіш у бакоўцы ці на кухні, пачытаеш свежую газету альбо часопіс, зноў пройдзешся паўз загарадзь, да каровы слова другое кінеш, так і ноч крыху пакарацее. А калі Мікодым вартуе, і на долю Марылі застаецца толькі спаць, тады наступае нявытрымка для душы. Перад вачыма прабягае ўсё тваё жыццё і тыя падзеі, якія некалі прыносілі табе радасць. Так хутка ў памяці мільгаюць, што як не напружвайся з усіх сіл розумам, а іх і на міг не затрымаеш, не хочуць яны цябе больш парадаваць, хоць на якую хвіліну. А ўсё чорнае, балючае, і зараз як асядзе на сподзе душы, ды пачне гнясці. Ніякага ратунку няма, хоць у вір галавой кідайся. І яшчэ наплываюць вельмі цяжкія думкі тады, як расшуміцца над дахам ужо не малады дуб, альбо калі па яго дужым лісці зачасціць абложны дождж, як во сёння. Хацелася б, каб хоць на якую хвіліну другую спыніўся той далёкі міг іх першага спаткання з Васілём. Але ён прамільгаў, як тая маланка у смутным дашлівым небе. Толькі балюча аслепіць, разане па душы, і зноў перад яе ўнутраным зрокам пабягуць няўдзячныя здарэнні, каб наўмысна яе яшчэ больш растрывожыць, дабіць, даканаць душу новымі пакутамі. А тады ж здавалася, што яе шчасцю не будзе канца. Яно завітала да яе ў хату, ганарова ўселася на покуце, і там будзе сядзець да апошняга яе дня. І завітала яно да яе разам з кінафільмам «Ромео і Джульєта», які ставіў тады ў іх школе Васіль Крыцкі, хлопец з суседняй вёскі. Як зачараваныя сядзелі хлопцы і дзяўчаты, хто на чым папала, на партах, на табурэтках, на падлозе. Рухавічок на дварэ часта глухнуў, таму Васіль вельмі злаваўся, бо ведаў, што альбо хто з тых, каму не было за якую трасу купіць білетцы па нежменю пяску у выхлапную трубу рухавіка, альбо і проста закрые на момант тую трубу анучай, і рухавічок, чмыхнуўшы, замоўкне, пагрузіўшы ў густую цемень усю школу. І толькі пачынаюць пабліскваць дзе-нідзе агеньчыкі дымных самакрутак. «Грамадзяне!» — крычаў Васіль. «Кінастужка мацней гарыць, чым порах! Пашкадуйце школу, сябе, мяне, кіньце курыць!» Звычайна старэйшыя пераставалі курыць, а некаторыя падшыванцы хавалі недакуркі ў рукавы, а пасля тайком пасмоктвалі іх, выпускаючы пад парту з рота дым. Марыля тады сядзела неяк крыху збоку, ля самага акна. Ззаду да яе час ад часу даносіўся смярдзючы дым не то ад моху, не то ад вішнёвага лісця. Яна рэзка павярнулася і ўбачыла, як асвяціў свой твар цыгаркай, а ў доцін падшыванец Мікіта. «Кінь курыць!» — крыкнула Марыля. Але хлопец у адказ толькі злосна заратаў. «Можа, і ты пацягнеш!» Буркнуў ён і без усялякай утайкі пачаў працягваць смактаць сваё сусла. Марыля рэзка ўскочыла на ногі, выхапіла з рота хлопца цыгарку, кінула яе сабе пад ногі і са злосцю растаптала нагой. У гэты час на вуліцы затрашчаў рухавічок, і Васіль убег у калідор школы, запыхаўшыся ад круцення завадной ручкі. «Дзікуны!» — вылаяўся ён. «Хоць ты танк падганяй, яго заглушаць!» «Хіба ж не будзеш сёння ісці дамоў начаваць?» Гразіўся Марылі Мікіта якраз у той час, калі паўз яго праходзіў Васіль. «А я дамоў і за ноч не патраплю», — азваўся кінамеханік. «Да я не табе, а ёй», — паказаў пальцам на Марылю хлопец. «Будзеш курыць, ды яшчэ і пагражаць? Хай адно я ў участковага пабачу, ён табе розуму падбавіць». «Хто?» «Ён курыў», — усутыч падышоў да Мікіты Васіль. «Я што, горла казённае маю, ці мне за гэта дадаткова плацяць? А ну, бяры свае банаткі ды валяй да хаткі». «Што?» — не разумее Мікіта. «Я ж ажно тры яйкі занёс у магазін, каб грошай на білет раздабыць. Я ж білетам, во, паглядзі, калі не верыш». «Давай сюды твой білет», — загадаў кінамеханік. «Сі!» — засвістаў нехта ў пальцы. «Давай гані кіно, начальнік, хопіць языком перабенджваць, хутка пеўні заспяваюць». «Не указывайце», — павысіў голас Васіль. Я не хочу за неких там подшиванцев у турму заваливать. Давай сюда билет. Злостно звернулся киномеханик до Микиты. Хлопец сдвоился, отдал Василю билет, той налишил 2 рубли металличной дробежью и высыпал тому жменю. Дары свои гроши, да контуйся отсюль. Не грозися за 2 рубли и у школу и нас спалить. Микита нехотя устал за парты, подошел до Марели и так, как усе чули, погрозил. Будешь ночевать сегодня у школе с гэтым. Давай, давай, не блентайся под ногами, а кто где будет сегодня ночевать, мы еще побачим, подштурхнул спину курца Василь. Грозился веробей на каляды коню горло перегрызти. Тады Василь упершыню провел до дому Марылю. Каб крый Божа, чего не нарабил той подшиванец Аўдоцін Мікіта. Шли яны моўчкі. Пасля Марыля заговорила першая. Завтра усё сяло будзе языкі часаць аб мяне. А ты каравячком абмажся там на ферме, няхай аблізваюць. Так гаварыць не трэба пра людзей. А я што такое пра добрых людзей сказаў? Гэта я пра нядобрых. Ёй тады чамусьці першай захацелася прыгарнуцца да Васілёвых грудзей, ціха ўтаймавацца на яго грудзях, каб забыць пра ўсе нягоды, пра ўсе плёткі, якія так часта чорнай хмарай паўзуць услед за ёй, хоць яна заўсёды імкнецца не даваць падставы на такія плёткі. Але што зробіш, чужы рот не вароты, замок на іх не павесіш. Здавалася, што б яна тады Васілю не гаварыла, усё ў ёй выходзіла не ў папад, не так, як думалася, як марылася ў тыя дзявочыя гады, як яна будзе міла ды прыгожа варкавацца сваім нарачоным, каб адчуў ён сябе з першых хвілін на 7-м небе. А яна, во, маўчыць, толькі калоціцца душой, а словы, якія яна столькі гадоў рыхтавала, можа, нават і для сённяшняй сустрэчы недзе вылетели з головы, потьмянули, сохли, голос ее дешенту знябожился, нібыта быў зусім не яе, бо яна, калі пачынала гаварыць, дык і сама сябе не пазнавала. Вывел ее з такого трывожнага стану Василь. Што, хлапчаняці налякалася? Ага, так ужо я яго і баюся. Калі б узяла галаву паміж ног, ды нарвала пад плотам крапівы, ты забыў бы на ўсё жыццё пра курава. Курэц няшчасны. А чаго ж так калоцішся? Нешта зябка. Восень жа. То, можа, ў хату зойдзем, ды пагрэемся. У хату? Перапытала Марыля і сама сабе падумала. Зоська ж Прузыніна не аднойчы плакала, ды ўсё ўшчувала, каб пастаяла так, як іншая, дзе пад плотам, каб не ўпускала пад коўдру хведра, не было б такога, і замужам, як людзі жыла б, і нібы стручка б на руках люляла б. Ой, у хату не, схамянулася ад сваіх думак Марыля. Ну, пайшлі тады на сена. Не отчапляўся Василь. А дрына ж вунякая. Ой, якое там сена, разважліва гаворыць дзяўчына. Як памёрла маці, дык і казы не трымаю. Навошта мне цяпер твое сена? Тады давай тут будзем грэцца, жартуе Василь, пачынае прыціскаць да сваіх грудзей Марылю. Ой, не трэба, не трэба, бо можа хто ўбачыць. Зашаптала яна, нехай бачыць, яшчэ ад гэтага будзе ў цябе галава балець. Балець, не балець, але пакуль не распісаліся, то сам ведаеш, што яно да чаго. Гэта для хлопца без розніцы, сёння адной на вушка коцікам памяўкаў, заўтра другой голубам паваркаваў. А нам так нельга, нам распішашся, цалуй. Колькі ўлезе, а не крыўдуй, Што на прызбе спаць пакладуць, ды пакладуць ступу пад бок, а бараною хутаюць. Злосная нейкая ты. Ось такая і злосная. Калі хочаш са мной цалавацца, мілавацца, у сельсаветышчы сцежка крапівой не зарасла. Але туды і не вельмі часта і хочуць пратоптваць, засмяяўся Васіль. Так вось пабегаюць адзін за адным па начах, ды і аціхнуць дзе-небудзь у цёмным кутку. А я так не хачу, упэўнена сур'ёзна сказала Марыля. У мяне быў такі адзін. Намерваўся гэткім чынам усё ўладзіць, але я яго адшыла. Гэта суханогі панас? Запытаў Васілій, узяўся за Марыліну руку, каб так лепш чуць яе хваляванне. Тая замаўчала, але ўвесь яе стан так калатнула, што Васіль зразумеў яе лепш, чым яна б выказала гэта сваімі самымі дакладнымі словамі. Заўтра я паеду ў Малінаўку. Пастараюся кіно пракруціць раней, так што у 12 гадзін зноў тут сустрэнемся. Угу, згадзілася Марыля. Яна першая абхапіла за шыю Васіля, прыгарнула яго галаву да сваіх грудзей, але не пацалавала, а толькі лёгенька адштурхнула яго ад сябе. Ну, з Богам, Васілёк, сказала і захлопнула за сабой веснічкі. Пачакай! Азваўся нехта з-за склепа. Ой, хто тут так позна? Нібы не пазнаўшы панаса, войкнула Марыля. Хутка ты, дзеўка, людзей перастала пазнаваць. Падышоў да яе панас. Каханы з хаты, прыходзь другі ў сваты. Хот ты вароты завязвай дротам. Дык што, ўжо нельга з чалавекам і пагаварыць? Нібы знарок злуецца Марыля. Я табе пакуль і не жонка, і не каханка. Так сабе мы з табой. Галавешка з дымам. Адзін дыміць, другі тлее. А разам у нас нічога не выходзіць. Ну, дык ужо з гэтым выйдзе. І дыму людзям у вочы напускаеце, і жару пад дасцё. Гэта не тваёй галавы клопат, панаска. Ну, раз не маёй, дык бывай. Пахілы клён стройнай сасне не брат. І сасна такому клёну не сястра. Пошуму іх не аднолькавы на вятру. Марылі хацелася больш затрымаць у памяці тое першае мілаванне з Васілём, а думкі ўсё выцягваюць з небыцця нешта іншае, тое, што больш баліць. Васіль хутка перайшоў у калгас, сеў на трактар. У хату прыйшоў сякі-такі дастатак. Дзеткі знайшліся, спярша Віцька, пасля Надзя. Здаровенькія раслі. Вось і зараз недзе распуснікі не даюць спакою выхавацелям у школе-інтэрнаце. Якіх абодвух на першым часе шкадаваў Васіль. Ад люлькі не адыходзіў. Пасля каля ложка ночы праседжваў. А калі на каторага часам які насмарк нападзе, ён месца не знаходзіў. Цешылася ў такія мінуты Марыля, гледзячы на Васіля. І, можа, гэта і асляпіла яе пільнасць. Не дагледзела бяду ў самым яе пачатку, а пасля ўсё пайшло, пакацілася, як снег са страхі. Зверху пачынае сыпацца толькі маленькі камок, а пад канец ляціць цэлая лавіна. Аднойчы ўжо тут, непадалёку ад хаціны, яе паклікала сяброўка Валя Хілько, калі яны ішлі з вёдрамі даіць кароў. «Марыля, пачакай мяне трошкі», — сказала яна. Марыля без усялякай вялікай увагі спынілася. Валя азірнулася па баках, сцішыла свой голас да шэпту і сказала: «Ну, дзеўка, паплачаш ты хутка па свайму Васілю». «А што ён паміраць сабраўся?» — жартам перапытала Марыля. «От табе маеш. Я ёй сакрэт хачу паведаміць, а яна жартуе. Тады як сабе хочаш. Умыешься ты своим Василем хутка. Валя со злостью хотела обмінуць Марылю, але тая ўзяла яе за плячу, трывожна паглядзела ёй у вочы. Нешта, можа, чула? І чула, і бачыла. Знова зірнулася вакол сябе Валя. Да твайго бегае, як тая пальма, Зінка Сідарышына. І учора я бачыла, як пераскочыла цераз плот за хлявом, калі машына з даяркамі ў вёску вярнулася. Марыля ўся пахаладзела. Так і праўда. Ёй ўжо не раз гаварылі, але яна не давала веры, не можа быць, каб яе Васіль на такое пайшоў. Яна нават аднойчы пажартавала на гэты кошт, калі Васіль буркнуў, што нейкія бліны сёння не румяныя злятаюць з Марыльнай патэльні, яна не вытрымала. А ў Зінкі румяныя? Дзіва, што будуць румяныя, калі сама кожны раз румянее, як са мною спаткаецца дзе ў зацішку, і воч не падыме ад зямлі, бы той злодзей. Марылька, і табе ўжо ў вушы кіпню ўлілі, і ты паверыла? Бо пячэ той кіпень вушы, чалавеча. Васіль падышоў тады да Марылі. Прыгарнуў яе галаву да сваіх грудзей і прашаптаў: «Ну, на каго гэта можна прамяняць цябе, скажы, хіба на багіню?» Колькі таго цяпла ды ласкі Марылі было і трэба тады. Яна адразу памякчэла, размарозілася. Яе знябожлівасць прайшла ў адзін момант. Яна заплакала. Глядзі, Васіль, каб гэта не было праўды. Бачыш, якая ты. Я веру табе. У самае маленькае, а ты мне не верыш. Пакуль веру, але ж... Веру усялякаму, з веру, толькі не свайму мужу, пажартаваў Васіль. І Марыля надоўга супакоілася. Аж пакуль зноў ёй не напомніла Валя. Падпільнуй ты іх, Марыля, ды хоць добра пасарамаці, а то ж сама ведаеш, як хто на двух чалавек пачне сваю любоў дзяліць. У адной сябе трэба красці, ды другой дарыць, ні два, ні паўтара тады не выходзіць. Ратуйце! Ратуйце! Пачуўся шалёны крык, які нёсся з загарадзі. У гэты час проста на Марылю з Валі раз'юшана бег племянны бык, які, відаць, сарваўся з ланцуга. Валя кінулася на ўцёкі, а Марыля наставіла раслюняўленаму страшыдлу вядро. Раз'ятраны бык падняў яе на рогі, паваліў на зямлю, перакаціў некалькі разоў, рвануў ва ўсю моц і падаўся яшчэ за Валяй, але тая паспела ўбегчы ў хаціну, дзе начавалі даяркі. Марылю тады ўрачы уратавалі ад смерці. Але правую руку адрэзалі, бо яна была так пашкоджана, што ніякаму хірургу не ўдалося б яе скласці. Васіль за 2 месяцы, якія яна праляжала ў бальніцы, толькі, мусіць, тройчы і адведаў яе. Ды і то больш стараўся не глядзець ёй у вочы, гаварыў так, як быццам нічога такога і не здаралася. «Ну як... Як ты там? Як дзеці?» – пыталася Марыля, падняўшы галаву ад падушкі. «Ну, як? Цябе дамоў хутчэй чакаем!» – бліснуў вачыма недзе ў куток палаты Васіль. «Хаця б дзяток пабачыць, калі прывёз!» – заплакала Марыля. «Ну, ці ж ты іх не ведаеш, як з імі латва ў аўтобусах вазіцца? Я пытаў доктара, хутка, кажа, цябе выпішуць. Папраўляцца можна будзе і дома». Васіль тады пайшоў, а ёй падумалася: ніхто яе цяпер не чакае дома. Які з яе зараз працаўнік, нахлебнік? Бо ні абед зварыць, ні бульбіну абчысціць яна ўжо не будзе больш здольна. Але Васіль па яе прыехаў на калгаснай машыне разам з дзеткамі. Як пабачыла Маці Надька уся зайшлася ад горкага плачу. «Ай, мамачка родная, што той чортаў бык з табой нарабіў? Ён і дзядьку Хвядоса, што даглядаў яго, ледзь не закалоў!» Гіцька, той такую нягоду сустрэў больш стрымана, па-мужчынску баявіта, з суровай маўклівасцю, толькі па-дарослому сказаў: «Ну то сабіраемся ды паедзем». Марыля абняла абоіх дзяток і без перастанку ўсё цалавала іх у галоўкі, што ж не вытрымаў Васіль адвярнуўся ды кратком выцер далоней вочы. Дамоў тады вярталіся моўчкі, як з могілак. «Чаго толькі не перадумаеш за доўгую асеннюю ноч, калі табе і так не спіцца, а тут яшчэ і па рабоце не належыць спаць. І каб гэта ж яно лезла ў галаву, што прыстойнае, хоць крышачку ласкавая, а то ж прэ ўсё тое, пра што даўно хацелася б забыць, не ўспамінаць, бо яно па-новаму атручвае твае пачуцці, трывожыць старыя раны, якія ўжо, здавалася, зусім зарубцаваліся, забыліся. Ах, той вечар! Вось тады тое і здарылася, як не прыйшла вартаваць, а яе дзядька Мікодым папрасіў, што ён яе сёння падменіць, а яна яго заўтра з суботы на нядзелю, бо ў яго ўнучкі будуць спраўляць радзіны. «Дык як мне, Марылька, не быць там, а табе я ўжо чарчыну прынясу». «Раз трэба, дык трэба», – ціха адказала Марыля. Усю дарогу ішла, а душу турзалі, жыўцом разрывалі ўсё тыя неспакойныя думкі. «А што, калі захаплю Зінку ў роднай хаце? І трэба ж было такому здарыцца, захапіла!» Доўга Васіль не адчыняў ёй дзвярэй. «Хто там?» «Гэта я, Марыля», – азвалася са двара Марыля. «Якая Марыля?» Пасля маўчанкі перапытаў Васіль. «Ну як якая? Хіба не пазнаеш?» Марылі здалося, нібыта ў хаце пачуўся нейкі шэпт. «Не, не пазнаю», – быццам аб нечым з некім параіўшыся зноў азваўся Васіль. «Мая Марыля сёння на рабоце, а каго там, якую Марылю чэрці па начах носяць па падваконню, дык адкуль я ведаю?» «Васіль, кінь здзекавацца!» – заплакала Марыля. У гэты час яна пачула, як нешта цяжкае шмякнулася ў куст жоўтых руж, які так заўсёды летам каласіўся пад акном іх спальні. Шмякнула і заціхла. Марылі зрабілася ажно неяк страшна. Але ж яна пераборола той свой страх і моўчкі падышла да акна, якое з хаты паспешліва зачыняў Васіль. У кусце руж спрабавала падняцца з зямлі п'яная Зінка. «Ах ты, патаскуха!» Сашчаміла зубы Марыля і ўчапілася рукою валасы сваёй суперніцы, але тая хутка ачомалася, што да чаго ўскочыла на ногі, ледзь не паваліўшы на зямлю Марылю, кінулася да веснічак. Марыля зайшла ў хату, уключыла святло і, задыхаючыся, прагаварыла ўсё. «Забірай ўсё! Пакінь толькі ў гэтых сценах мяне і дзяцей, чуеш?» «Марыля, што з табою сёння? Я цябе не пазнаю». «Даўно ўжо ты мяне не пазнаеш. Яшчэ з таго хрысцінага вяселля, калі ў цябе жывот разбалеўся якраз тады, калі Зінка пад вечар прабеглася паўз вясельных вакон. Думаю, прыйдзе коза да воза, папросіць сена з воза, і вось прыйшла, сама застала. Ну, сам ведаеш, я чакаць ні ў чым не люблю». На другі ж дзень з'ехалі з вёскі Васіль і Зінка, а дзяцей Марыя ўладкавала ў школу-інтэрнат. І апусцела яе хата, зрабілася холодной оборой. У такие ночи, калі ўвесь свет знаходзіўся ў вялізным мокрым мяху, Марыля заўсёды ўспамінала адну ваенную восень, калі ўсёй раднёй хаваліся ад немца ў густым ельніку ў вялізнай зямлянцы, якую змайстравалі пад нахіленым клёнам, які добра ў летні час ухутваў зямлянку ад нямецкіх самалётаў. А дождж усё сакатаў і сакатаў па асеннім лісці дуба, якога час ад часу маланка на кароткі момант вырывала з начной цемені. Ёю такія хвіліны рабілася страшна. Яна кожны раз, выходзячы ў дажджлівую ноч, давала сабе клятву ўсё. Апошняе лета я тут вартую, пражыву неяк і на пенсію. У Марылі паспакайнела на душы. Яна зноў перанесла свой ліхтар над лужынамі да хаціны, зайшла ў пакой і жахнулася. Ля стала увесь мокры сядзеў Панас. Што, не чакала? Першы азваўся Панас. Я ноччу тут нікога, акрамя ваўкоў, ніколі не чакаю. Ну, то лічы, што сёння ваўка ты дачакалася. Хоць, можа, і не такога страшнага. Так гэта я і збаялася. Вунь у шкапчыку мікодава стрэльба замкнута, калі што і замок паляціць. Ну, страляць, думаю, табе не спатрэбіцца. А вось тэлеграму табе Лена перадала. А ты ж... «Давно знайшовся?» – не беручи у руки телеграму, спитала Марыля. «Учора у вечора приехал. А тебе вот телеграма. Дек Лена сюди сама побоялася ехать, мяне упросила». «То что у той телеграме?» – занепокоилася раптом Марыля, прочуваючи душой нечто недоброе. «Не ведаю, и на заклеена». Дай сюды. Не, разорви сам. Але не чытай. Панас палез пад крысо сваёй дармантынавай курткі, дастаў адтуль тэлеграму, асцярожна разарваў. Добра, што хоць не памачылася, а то і не разабрала б, ад каго і што пішуць. Марыля кінула вокам на подпіс «Васіль». Літары, як жывыя, заскакалі перад яе вачыма, яна паставіла ліхтар на стол і сама, знябожыўшыся цяжка, села на ўслончык, які трывожна пад ёй зарыпеў, і гэтак некаторы час маўчала. «Ну то што, можа, ад яго?» Неяк зусім не ўпапад запытаў Панас. Ён быў крыху на падпітку, дык вельмі вялікіх тармазоў яго гаворцы не было, што ў галаву наплыве, тое без разбору і ляпне. «А табе ж якая радасць!» — зусім сур'ёзна сказала Марыля, калі ўжо перачытала ўсё тэлеграму. «Да я нічога, але ж во кліча да сябе!» «Эх, хлусіш, бабанька! Усё цябе ў Акчубінскую вобласць клічуць, я гэта ведаю, бо тэлеграму сам жа і заклейваў, каб цябе адразу вельмі не напалохаць!» Настрашыў бабу вясельным велюмам. «Ну, паедзеш?» Ужо ўстаў, падскочыў за стала Панас. «Ці паеду, пытаеш?» Ужо неяк зусім пацяплеўшым голасам перапытала Марыля. «А чаго мне туды, Панаска, скажы, ехаць? Каб тую пальму пабачыць? Ды валасы на яе галаве павырываць?» Ад жывых дзяток бацьку адарвала, і каб гэта ўжо я была як некалі, а то ж разбітая маланкай сухадрэвіна, на якой і бусел не захоча гняздо змайстраваць. Але ж тады неяк трэба па-людску ўсё ўладзіць, каб і не смярдзеў ён у тваім пашпарце. Яно можа і так, але ж падумай сам, дарога, расходы, дамоўку адну пакідай на столькі часу без нагляду, дык за дамоўкай я магу прыгледзець, каб зноў плётак нарабіць, як цвіла, скажуць ружай, дык панаса лічыла кепскім мужам, а калі самое ўзяло гора, дык я панаскі чакаеш ласкі. Не, ой, ой, што гэта? Прислухалася Марыля. «Ай, далі бог ваўкі ў загарадзе!» Ускрыкнула яна і, ухапіўшы ліхтар, выбегла на двор. Шум ветру і дажджу перакрываў рык жывёлы. Марыля вярнулася ў пакоя, свяціла замок на шкапу і закрычала на Панаса. «Страляць умееш? Бяры во малаток ды збівай замок! Хапай стрэльбу!» Праз момант наваколле страсанулі два выстралы, затым зноў Панас грымнуў дуплетам і ўсё заціхла. Калі падышлі да загарадзі, жывёла стаяла з натапыранымі вушамі, спачувальна пазіраючы на людзей, якія пазбавілі яе такога вялікага страху. Трымцела ад страху і Марыля. «Такое яшчэ ніколі на маім дзяжурстве за колькі год не здаралася! Ай-яй-яй, а можа гэтыя злыдні ваўкі вернуцца?» «Не, упэўнена», – адказаў Панас і неяк зусім няўзнак абняў за шыю Марылю. «Цяпер ужо нікому не аддам цябе!» Ціха прашаптаў ён. Яна маўчала. Потым яны зайшлі ў хату. Хутка яна вярнулася з сенцаў з няпоўнай бутэлькай казёнкі і сказала: «Ну што ж, разам ратавалі жывёлу, разам і павесялімся». Прыгубіла чарчыну, пасмялела, павесялела. «Ну, дык што, мо зараз па-людску пагаворым?» Амаль не закусваючыся і калоцячыся ўсім целам, сказаў Панас. «Я ж бабылём з-за цябе застаўся, бо любіў, як нікога на свеце, а ты ўсё зымзачкі свае паказваеш». Ён паспрабаваў бліжэй падсесці да Марылі, ды тая адкаснулася ад яго, паправіла на галаве валасы, прыклала да губ палец. «Ціха ты! Здаецца, зноў схадзілася жывёла ў загарадзі. Можаш быць спакойнай да ранку», — падняў над галавой чарку Панас. «Ну, каб і на самой справе ўсё было як трэба». Марыля зірнула на ходзікі на сцяне і аж войкнула. «Ога, хутка днець пачне, а мы тут раскашуем, ці не пара разыходзіцца?» «Ну, бывай, за дапамогу дзякуй. Я ж да цябе прыходзіў, каб пагаварыць, а ты... Эх!» Як напісала Лена, што Васіль з'ехаў, месца сабе не знаходзіў, усё дамоў ірваўся, а ты пагаварыць не хочаш. «Чаму ж не хачу? Мы ж пагаварылі аб усім. Дык давай заўтра страчы тэлеграму, а я адразу сватоў зашлю». «Не, Панаска, таго не будзе. Я табе тады ганьбу дала, а цяпер... Цяпер ты думаеш, што мы параўналіся, але ж я сябе адчуваю намнога ніжэйшай за цябе. Мне сорамна». «А ты тое ўсё выкінь з галавы, забудзь». «Такое не забываецца, Панаска», — сказала яна. «Ну, то бывай, хоць і шкада цябе выганяць на дождж, але нічога не папішаш, так трэба, і для цябе, і для мяне». Панас глыбей нацягнуў на галаву шапку, падняў каўнер курткі і ўзяўся за клямку дзвярэй. «Пачакай», — забегала па пакоі Марыля, — «недзе ў мяне была кляёнка, дык усё ж не так будзе вецер прадуваць». Неба страсануў траскучы гром, пакой праз вокны асвятліла маланка, выхапіўшы на самы кароткі момант збялелы, як паркалёвы, Панасаў твар. Ён адчыніў дзверы і рынуўся ў халодную дажлівую ноч. «Панас! Панас! Вярніся!» Але яе крык зліўся з магутным шумам лесу.